moj tovarši so me napravili, moj tovarši so me napravili, da sem šel k dekletu vas. Hoj, ladrija, drija, dreja, hoj, ladrija, drija, dreja, hoj, ladrija, drija, dreja, da sem šel k dekletu vas. Milo je solze točila, milo je solze točila, milo je solze točila, ja sem pa slovo jemal. Hoj, ladrija, drija, dreja, hoj, ladrija, drija, dreja, hoj, ladrija, drija, dreja, ja sem pa slovo je.